Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Şimdi önümde bir kitap var, Erden Eruç başlık, Dalgalar Beni Çağırır ve de altında Çağrı Özpidecilerin ismi var kitap kapağında. Erden, izninle ben Çağrı ile başlamak istiyorum sohbete. Çağrı, Erden Eruç'tan ne zaman haberdar oldun? Ya da şöyle söyleyeyim, Erden Eruç'u anlat desem sana. Ben genelde çünkü bu programda konuklara kendilerine soruyorum kimsiniz diye. Ama ben şimdi sana sormak istiyorum. Erden Eruç'tan ne zaman haberdar oldun? Nasıl tanıştınız? Çok teşekkür ederim. Erden abiyle Atlas'ın 2000'lerin ortalarındaki yayınlar, Atlas dergisinin yayınlarından takip ettim. Sonraki yıllarda çok fazla takip etme fırsatım olmadı ama sonrasında 2017 yılında İzmir'de Kano Festivali'miz vardı. Ben de katılmıştım. Erden abi şeref misafiriydi. Ve iki gün boyunca sohbet etme fırsatımız oldu. Kendisi tabii keşif sporcusu, yol eri, eski mühendis, vakıf yöneticisi, hayırsever, çok yönlü bir kişilik. Dolayısıyla... Evet, Erden Eruç ve Çağrı Özpetekçilerle yapacağız bu hafta Açık Deniz'i. Ufak bir teknik arızayla başladı program. Müzik girmek zorunda kaldık. İkisi yan yanaydı. Eko yapıyordu. Şimdi sanıyorum düzelttik. Erden, tekrar merhaba. Yayındayım. Erden merhaba. Merhaba efendim. Çağrı, tekrar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, programa Çağrı'yla başlamak istemiştim. Erden Eruç'la tanışıklığının hikayesini dinlemek üzere. Evet, istersen kısa bir özet geç daha önce söylediklerinden, sonra devam edelim. Evet, Atlas dergisinde o yıllarda takip etmiştim. 2000'lerin ortalarıydı. Sonrasında İznik Festivali'nde, İznik'te Kano Festivali'nde karşılaştık. Şeref konuydu zaten. Kendisini tanıdığım için çok, tabii ben de çocuktan beri bu sporlara meraklı, genelde de merak merkezinde olan birisi olarak bu konu çok ilgimi çekmişti ve o sıra konuştuklarımızdan sonucunda neden bir bu hikaye büyük bir serüven kitaba dönüşmüyor diye konuştuk. Öyle bir kitabın olmadığını anlayınca o zaman yola çıkmamız gerektiğini karar verdim ben de ve durumdan vazgeçip çıkartıp bu kitap ortaya çıktı 3,5 sene sonra. Evet, ben kitaba başladım dün sabah geç saatlere kadar bitirmek üzere debelendim. Şu ilgimi çekti Çağrı, böyle bir söyleşiyi yapmak için farklı bir altyapı gerekiyor. Çünkü Erden Eruç çoğumuzun dünyasından uzak, sanki başka bir gezegende yaşarmışçasına hikayeler oluşturuyor. Ama senin sorularının arkasında bir ciddi bir altyapı var. Yani şey çok ilgimi çekti. Mesela bir bu Göran Krop'un kaybettiğimiz hikayede küçücük detaylar, yani Erden bir şeyden, şakıldan ya da bir detaydan söz ediyor. Kayanın içine sokulup yaylı bir şey, ipin sabitleyen. Sen bütün bunlardan haberdarmışçasına sorular soruyorsun. Senin hayatında var mı Erden gibi hikayeler? Tabii çok küçük yaşlardan beri kitabı okuduğum için ve meraklı olduğum için ve rol modelleri, toplumdaki rol modellerini takip ettiğim için Erden abi bizim özümüzden çıkmış, dünyaca küresel bazda bir başarı kazanmış birisi olduğu için tabii ki söyleşi sırasında ben de kitap, mühendisim ben, makine parça işiyle uğraşıyorum. Ama küçüklükten beri çok yönlü yapım sayesinde birçok konuda donanım sahibi oldum ya da o donanıma doğru evrildim. Burada da bir yazar kimliğim yoktu. Durumdan vazife çıkardım. Ve gelecekteki bene doğru yola çıktım. Dolayısıyla Erden abinin ülküsü, olaylara bakışı birçok insana ilham verir. Tabii başta bana verdiği için başkalarına da vermesi gerektiğini düşündüm. Kısaca böyle. Peki, şimdi Erden Erüç'e dönmek istiyorum. Erden, hikayeni birine teslim etmek çok kolay değil. Neden Çağrı'yı seçtin? Ya da ilk öneri Çağrı'dan mı geldi kitaplaştırmak için senin hikayeni, yoksa nasıl oldu ya? Nasıl güvendin Çağrı'ya? Sana sorsam Çağrı'yı nasıl anlatırsın diye. Erden? Ben Çağrı'yla ilk tanıştığımda onun güleç yüzü ve ısrarlı davranışları, kararlı davranışları ona beni etkilemişti. Her zaman içinde onun konuya yaklaşımı da benim güvenimi pekiştirdi. Hı-hı. Ona benim güncelerimi ve görsellerimi ve mülakatlarımı verdim. Ve birlikte tüm bu söyleşileri ve düzenlemeleri elden geçirdik. Detayların doğru olmasına dikkat ettik. Gerçekçi bir öykünün eğitici bir şekilde topluma sunulması yönünde çabaladık. Böyle bir gelişme oldu. Valla çok enteresan bir kitap bence. Türkçesi de oldukça başarılı. Sorular zaten çok yerinde. Bir de kitabın sonunda neredeyse okuyucunun merak edeceği bütün diğer kişileri de katıldığı bir şey var. Bir tek bana şöyle geliyor. Kitabı okurken şunu fark ettim Erden. Yani senin yaptığın, yani bu işte 17 tane Guinness rekorun var. İşte tek başına olmanın çok çarpıcı öyküsünü toparlıyorsun hayatında. Yani bir fiziksel performansın ötesinde sanki ciddi bir felsefi maraton gibi geldi bana. Nedir bu yalnızlık ve bu yalnızlığın etrafında dinleyicilerimize aktaracağın felsefe nedir? Hayatta bu tür projelere atılabilmek için insanın kendisiyle barışık olması lazım her şeyden önce. Ve öyle değilse de zaten zaman içinde öyle olması gerektiğine karar kılıyor insan. Başka türlü devam edilemez. Ben denize açıldığımda huzur bulurum. Toplumun keşmekeşinden uzaklaşır, kalabalıktan uzaklaşır. Bir başıma kalırım. Geçmişle hesaplaşırım, geleceği planlarım. Arada bir o anı yaşarım. Ve o mücadeleden tatmin duyarım ben. Zaten küçüklüğümden beri sporcu olduğum için terlemekten, yorulmaktan ve doğayla mücadele eden hiçbir zaman gocunmam. Benim amacımdır zaten o. Ben hayalini yaşayan birisi olduğum için orada benim edindiğim tatmin çok daha büyük. Peki şunu da sorayım. Şimdi bir yalnızlıktan söz ediyoruz ki senin bütün şeylerin, etkinliklerin yalnızlık üzerine kurulu. Peki Erden Erüç kalabalık içinde nasıl? Yani senin bir de bir taraftan da işte ilk yer diye bir şeyin var. Sosyal sorumluluk projesini de eklemişsin etkinliğine. Erden Erüç yalnızken nasıl, kalabalık içinde nasıl? Yani mesela sen iyi bir ekip elemanı olabiliyor musun? Yoksa mesela ben olamıyorum çünkü ben de çok solo olmayı seven biriyim. Mesela iyi bir ekip elemanı değilim. Sen nasılsın? Yalnız başına yapılan mücadelelerde onun getirisi ve daha tatmin vericidir. Sorumluluk da tamamen bendedir. O sorumluluğun idrakinde birisi olarak başkalarına muhtaç olmadan, başkalarına emrivaki yaratmadan denizlerdeki geçişlerimi tamamlamak benim bir kaptan olarak sorumluluğumdur. Onun farkındayım. Ancak bunun ötesinde ben bir yelken eğitmeniyim. Yatlarda getir götür işlerini yapan bir kaptanım. Ve eğitmen olarak transfer yapar bir kaptanım. Ders veren, kurs veren bir kaptanım. Sorumluluklarının idrakinde bir ekip elemanı kolaylıkla olabilirim. Ego'nun törpülenmesi gerektiğini ve sorumlulukların duruma göre değiştiğini bilen, onun bilincinde olan bir kişiyim ama herkesin emniyetinden de kendini sorumluluk istenen iyi bir ekip elemanıyım ben Deniz Erdem. Bu şehirde de pek değişmez. Benim sosyal sorumluluk projelerimde ben kampanya yürütmüşümdür örneğin. $100,000 yakın bir nakdi derleyip bağışlardan ilk öğretim okullarına yardım vaktine ulaştırıp bunun yatılı ilk öğretim bölge okullarındaki öğrencilerimizin faydasına kullanılmasına vesile olmuş birisiyim. Batman'da bir kız yurdu inşası için $5,000 denk bağış sağlamış bir kurumun kurucusu ve yöneticisiyim. Bunlar da benim sosyal sorumluluk projelerim. Bu dilerdim ki daha fazla olsun. Dilerdim ki ben daha fazla tanınayım. Daha sosyal bir kişi olayım. Ancak zaman alıyor bunların hepsi. Bunda medyamızın da sorumluluğu var, görevi var. Beni tanıtmak, Erden Eruç kimdir, onu topluma anlatmak, bunun benimsenmesini sağlamak. 17 dünya rekoru, Guinness dünya rekoru sahibi ve tarih tehlikeleri imza atmış bir denizcimizin olduğunu, bunun kayıkla yapıldığı, kürekle yapıldığı, bilek gücü alın teriyle başarıldığını topluma anlatmak, mal etmek ve bunu gençlerimize örnek olarak göstermek hepimizin görevi. Sponsorların bunu sahiplenmesi lazım. Başarı öyküsüne paydaş olmaları lazım. Ve reklamlara koymaları lazım ki herkes tanısın. Çünkü gösterdiğimiz rol modeller sınırlı topluma. Ben örneğin size kitaptan bir ön söz okumak istiyorum şimdi. Kitap imza günü için geldik buraya zaten. Kitaptan ön sözde son paragrafta şöyle yazmışım. Ümidim bu söyleşileri bilhassa çocuklarımızın, gençlerimizin okuması ve kendilerine dersler çıkarmalarıdır. Unutmasınlar ki Ay'a giden astronotlar, Nobel ödülü kazananlar, olimpiyatlardaki şampiyonlar ve hatta kas gücüyle devralimi başaranlar da geçmişte çocuktu. Eğer ben onların kendi hayallerine sahip çıkmalarına, yaparım demeye cüret etmelerine, ilk adımı atacak cesareti göstermelerine ve zorlandıklarında sebatla mücadeleye devam etmelerine katkıda bulunabilirsem, bu kitap amacına ulaşır. Yani böyle yazmışım. Buna da inanıyorum. Sağ okyanusun ortasından uydu telefonuyla İGİBO'lardaki çocuklara ulaşıp kırsal alandaki o çocuklara, o çocukların ufkunu açmak benim görevimdi ve bunu yerine getirdim. Bu böylece devam edecek zaten. Peki Erden, o zaman ben de madem sen kitaptan bir alıntı paylaştın, ben de o zaman hemen kitabın arkasındaki bir metni okumak istiyorum. Bence çok çarpıcı bir metin. Şöyle diyorsun, Erden Eruç'un güncesinden 2003 yılında bu satırları yazmışsın. Haritalar beni hep cezbetmiştir. Onların her karesindeki detaylarda, oralardaki coğrafyayı gözümde canlandırıp hayaller kurmuşumdur. Her hafta bana gitmediğim yerler hakkında ipuçları vermiş, kendimi oralarda hayal etmeme vesile olmuştur. Yeni hayallerin tohumları böylece atılmış, birçok projenin başlangıcı da böyle olmuştur diyorsun. 1997'de Washington'ın kuzeyinde Silver Spring'de çalışırken durumum hiç farklı değildi. Bütün günüm bir bilgi işlem laboratuvarında geçiyordu. Arkamdaki duvarda her birkaç satır kodlama arasında önünde dineldiğim bir dünya haritası asılıydı. Bu haritaya bakarken bazen yeni bir nehir ismi, bazen de bitirmem gereken yazılıma yeni bir ritma çözümü buluyordum diyorsun. Son paragraf, bu dünya haritası farklıydı. Daha önce gördüklerimden uzak doğu, gördüklerimde uzak doğu sağda, Amerika kıtası soldaydı. Bunda Amerika kıtası sağda, Pasifik ortada, eski dünya soldaydı. Gidip bu haritanın önünde takılıyordum. Orada bir mesaj vardı ve bir gün o iletiyi gördüm. Öylece ayakta dururken sağ elimin işaret parmağını Washington'a koydum ve bir kavis çizerek Bering Boğazı üzerinden Türkiye'ye sürdüm. Pedal, pedal, pedal, yürü, yürü, yürü, kürek, kürek, yürü, pedal diye Bir yandan kendime fısıldıyordum. Bering Boğazı'nı nasıl geçecektim? Bu rotaya eve yolculuk adını verdim ve bunu gerçekleştirme gayesi bilincimi tamamen kuşatacaktı diyorsun. Ve bu herhalde senin öykünün başlangıcı Erden. Ve hala sürüyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hani bizim yerel kahramanlarımız vardı. Kitapta da Çağrı kahramanlık üzerine vurgular yapmış. Bizim yerel kahramanlarımız vardır ama sen artık yerel kahraman olmaktan çıkıp uluslararası bir kişi oldun. Yani 17 tane Guinness rekoru ki bence 18 yani 17 tane rekor sahibi var mı bilmiyorum. Bir 18'i de ben ekleyeyim. Şunu soracağım sana. Yurt dışında sana gösterilen ilgi ile Türkiye'de sana gösterilen ilgi arasında bir yorum yapar mısın? Orada nasıl Erden Eruç, Türkiye'de nasıl? Benim gördüğüm ilgi her iki tarafta da sınırlı. Ben kendimi yurt dışında tanıtmaya çalışan, sponsor bulmaya çalışan bir Türk sporcusuyum. Şu anda örneğin şu son Pasifik geçişinde harcanan bütçe yabancıların bağışlarıyla ve eşimle birlikte kendi birikimlerimizden karşılandı. Onlarla, yabancılarla benim iletişimim. Bu vakıf, kurduğum bir vakıf var. Erhan'ın orada altında. Seattle merkezi, yönetim kurulu Amerikalı olan, yöneticisi ve kurucusu ben olan bir vakıf. Bunun aracılığıyla zaten İlk Öğretim Okullarına Yardım Vakfı'na katkıda bulunduk. Bu amaç devam ediyor. Eğitim amaçlı çalışıyorum. Hong Kong merkezli Ocean Recovery Alliance adında bir kurumla denizlerdeki plastik kirlenmesine dikkat çekiyoruz. Ve National Geographic bilinçli bir sınıflara böyle konferanslar getiren bir kurumla denizden ben o uydu telefonuyla İngilizce konuşulan Kuzey Amerika'daki yani Kanada, Amerika ve diğer İngilizce konuşulan bazı Hindistan dahil bazı ülkelerdeki sınıflara ben uydu telefonuyla eriştim ve plastik sorununu anlattım örneğin. Bu şekilde ben yurt dışında bir nispet tanımıyorum. Ancak meşhur değilim. Türkiye'de de tanınmadığımın farkındayım. Bunu değiştirmenin yolları var. Bir PR şirketiyle çalışmak lazım. Bu yapılanların sürekli anlatılması lazım. Benim Instagram hesabım, efendim sosyal medya hesaplarımın giderek daha da katılımcı olarak, takipçi olarak kabarması gerekiyor. Şu anda 13 bin takipçi var. Bunun hiç yoksa 50 bine, 100 bine çıkması gerekiyor ki ben etkili iletişimde bulunmalıyım. Erden, bunlar zaman alan şeyler. Erden, seni nasıl takip edeceğiz? Yani bir adres, bir web sitesi, dinleyicilerimize vereceğim bir adres var mı? Erdeneruç.com diye girerseniz o şimdilik İngilizce bir site. Bunu Türkçe ve İngilizce sunmak üzere hazırlık yap girişimlerde bulunduk. Onlar da zamanla yerine oturur. Erdeneruç diye Instagram'da bakılabilir. Facebook'ta bakılabilir. Twitter'da zaten Erdeneruç diye bitişik yazılıyor tabii. Erdeneruç diye bulunabilir. Bunlar var mevcut. Sosyal medyada varım. Türkçe ve İngilizce olarak paylaşımlar yapıyorum. Paylaşım yaptığım zaman bu şekilde bulunabilir. Erdeneruç.com sitesinde takip sayfası var. Mevki takip sayfası var. Benim her an nerede olduğumu görebilir insanlar. Şu anda o takip sayfasına gidildiğinde Kaliforniya'dan başlayıp Filipinlere ulaşmış bir rota görecekler. Pasifik geçişimi görecekler. Ben Aralık sonunda oraya geri döneceğim. 850 kilometre civarında bir mesafeyi bisikletle kat edip Filipinlerin kuzey batısı köşesinden tekrar güney Çin denizine açılacağım sürekli. Hedefim Vietnam olacak. 3-4 haftada varırım diye tahmin ediyorum. Sonra Vietnam'dan bisikletle devam edeceğim. Bu sırada takip edebilirler. Erdeneruç.com sitesinde. Ve benim Türkiye'ye doğru takip edeceğim rota pandemi nedeniyle, son çıkan varyantlar vesaire nedeniyle ülkelerin vize politikalarına göre değişebilecek. Çin hala kapalı. Yani benim Vietnam'dan Çin'e geçmem, oradan devam etmem söz konusu olmayabilir. O takdirde Himalayaların güneyinden Vietnam, Laos, Myanmar, Hindistan, Pakistan şeklinde devam ederim. Türkiye'ye doğru gelirim. Bütün bu ülkelerin yol üzerinde bana vize verecek olması gerekir. Oradaki Türkiye Büyükelçilikleri, Başkonsolosluklar vesaire devreye sokulup özel izinler belki almaktır. Bilemiyorum şimdi. Yerinde göreceğiz. Zamanında tekrar başvuru yapıldığında bu belli olacak. En kötü ihtimalle bir sene askıya almak gerekebilir. Bütün yolculuğu ben Vietnam'a vardıktan sonra bekleriz ki pandemi yatışsın. Peki Erden, şunu merak ediyorum. Ne zaman duracaksın? Benden 10 sene daha iş çıkar. Ben hala ben 60 yaşındayım şimdi. 60 yaşıma girdim Temmuz ayı itibariyle. 10 sene daha ben iş çıkarırım. O 17 rekorun sayısı artar. Benim durmam için bir sebep yok. Peki sebep, para biter, eşim yorulur falan. Öyle. Şimdi soracaktım. Kitapta iki tane önemli isim var. Bir tanesi Göran Rob, ki sanıyorum senin hikayenin kilometre taşı Göran. Biraz onu anlatır mısın? Yani hala o senin yanında mı? Benim başlamama vesile olmuştu Göran. Eğer onu ben beraber kaya tırmanırken kaybetmeseydim ve gözümün önünde o patikada seriye kalmasaydı, ben yola koyulmazdım herhalde. Bahaneler üretmeye devam ederdim. 97 yılında ben ofisteki o haritanın önünde parmağımı sürdükten sonra 2002 yılına kadar hareketlenmemiştim. 2001 yılında Göran'la karşılaştığımda bana sorduğu ilk iki soru, ne zaman başlayacaksın, sponsorların var mı olmuştu. Bu benim için cevaplanması zor sorulardı o sıra. Çünkü cevabım yoktu. Ne zaman başlayacağımı bilmiyordum. Bütün soruları cevaplamamıştım. Bilinmeyene adım atacak gücüm, cesaretim yoktu. Alışılmış daha kolay geliyordu. Şehirde hayal kurmaya devam edecektim. Hareketlenmeyecektim. Bir türlü kariyerim vardı. Ev, emlak kredisi ödeniyordu falan. Onu kaybedince dedim, hayat kısa. Bahaneye gerek yok. Çözüm üretmek lazım. Emeklilik fonlarını bozdurdum. Kariyeri bir tarafa gittim. Yeni kulvara geçtim. Dedim, kariyerim budur şimdi. Doğa sporlarımda kendime iz açmaya başladım. Ve şimdi 17 Guinness Dünya Rekoru'yla dünyada öncü bir okyanus kürekçisiyim. Hayatımın 1168 günü denizlerde tek başında geçti. Bunun 1084'ü tek başıma. Peki Erden, biraz da Dancy'yi konuşalım. Çünkü bence kitaptaki önemli karakterlerden bir tanesi eşin. Yani her başarılı birinin arkasında eşi vardır. Ama Nancy çok özel bir karakter bence. Yani Erden Eruç'a katlanmak kolay bir iş değil bence. Öyle midir yoksa? Doğrudur. Ben başına buyruk birisiyimdir. Gerekirse tavır koyabilirim. Yardım et ya da aradan çekil diye, önümden çekil diye tavır koyan birisiyim. Bu yabancılara, hani yolda karşılaştığım zorluk çıkaran bürokratlara da aynı şekilde davranırım. Etrafından dolanmak daha kolaydır bazı kişilerin. Sabrım yoktur o konularda. Çünkü benim bir hedefim var. O hedefe doğru ilerliyorum. Arada beni yavaşlatan, bütün engellere karşı direnen birisiyim. Tabii bu ilişkide zorluk çıkarabilen bir faktör. Nancy ile tanışmamız da zaten bir iş görüşmesi sırasında olmuştu. Ben Chicago'ya bir yazılım şirketi aracılığıyla gitmiş. Müşteri tarafında ne ihtiyaçları olduğunu sorulayan bir ekipteydim. O Nancy de müşteri tarafındaydı. Biz daha önce niye tanışmadık dedi bana. Dedim, ben Seattle'da çalışıyorum. Ne yapıyorsun orada dedi. Dedim, ne yapmak istediğimi söylesem. O neymiş dedi. Dedim, ben dünyanın etrafını tatbiyle dolanmak istiyorum. Daha ilk tanışmamız böyle oldu. Tabii ben biraz o kararca yaklaşıyordum. Ama hiç sabrım yoktu. İşten, projelerden bahsedecek durumda değildim. Yorgundum o konuda. Ben o hayalimi ilk başta söyledim. O yüzden hiçbir sürpriz olmadı. Ve Göran'ın kitabını Nancy de okumuştu. Onun benim ilgi duyduğum konuları o da izliyordu elbette. Onun sunumuna 2001 yazında beraber gitmiştik. O da tanışmıştı. Ve ben onu kaybedince Nancy'nin de bunu gayet içten anlaması, duyması ve hissetmesi, benim yaşadığım travmayı onun da hissetmesi gayet kolay oldu, doğal oldu. Yani tepkisi benim gibi üzüntü oldu elbette. Ve devam etme kararını da birlikte aldık. Tercihler yaptık. Evimizi sattık. Manzaralı evimizi daha uzakta ufak bir eve geçtik. Emlak kredisi masrafları olsun, araba masrafları olsun. İkinci arabayı sattık. Tek maaşla yaşayacak şekilde hayatımızı yeniden düzenledik. Ve Nancy ben yokken çalıştı. Ben denizlerde kürek çektim. Peki, enteresan bir detay var yine Nancy ile ilgili. Siz Kızılderili düğünüyle evlenmişsiniz. O karar nasıl çıktı? Onu ben teklif ettim aslında. Dedim ben Türkiye'den geldim, sen Amerika'dasın. Ayrı kültürlerden, ayrı dinlerden yetişmiş, gelmiş bir erişkin olarak ikimizin de bilmediği bir şekilde bir törenle, ayinle evlenelim. Başka bir kültüre aşina olalım. Ve Nancy'nin tanıdığı arkadaşları vasıtasıyla iki Kızılderili şaman diyelim. Onların pipoları vardı. Barış çubukları. O barış çubuklarının sorumluları vardı. Onu taşıyan ve törenlerde yer alan özel kişiler vardır. Bunlar genellikle o kabilenin daha yaşlılarıdır. Onlardan iki tanesi geldi. Birisi Hayda Simşian kabilesinden, diğeri Inupiat geçmiş olan o kabileden iki kişi geldiler. Biri bayan, biri erkek. Tütsüler hazırlandı. Barış çubukları çıkarıldı. Bizim özel ödevimiz vardı. 500 tane dua çubuğu hazırlamamız gerekiyordu. Böyle tütün sarıp pamuklu kumaş içine her birine ayrı dua olacak şekilde hazırlık yapmamız gerekiyordu. Oturduk Nancy ile birlikte, ödevimiz de o. Evlilik günü öncesi. Bunları sarmaya başladık. Her birine ayrı ayrı not alıyorduk. Sonra 450'ye geldik. Artık dua kalmadı. Daha ne? Erden şunu merak ettim. 500 tane yani, dua buluyorsunuz. 500 tane yani, duadan kutluyorsun. Bunu daha önce size verdiler mi, yoksa o zor ödev işte. Kendi dualarınızı mı ürettiniz? Erden? Yok, bize dediler ki 500 tane ayrı dua çubuğunu hazırlayın, getirin. O dua çubukları da duyuyor muyum? Yok, ben duyuyorum ama bir kesinlik oldu. Alo. Ben duyuyorum. Çağırın. Alo. Duyuyor musun? Buradayım. Erden, duyuyoruz seni. Tamam. Bu dua çubukları için ödev verilmişti bize. 500 tane dua çubuğu hazırlayıp getirin. Bunları bir çember içinde koyacağız. Bir tarafını açıp bırakacağız. O çemberin içinde olacak törenden de. Tören sonrasında bütün dua çubukları bir öbek yapıldı, yakıldı. Ve onun dumanıyla evrene yollandı bu dualar. Onların inancı da böyle. Baştan başlamış işte anneme babama sağlık dilerken dedik olmaz, 500 dua olması için bir anneme dua çubuğu hazırlayacağız, bir babama dua çubuğu hazırlayacağız şeklinde onu ikiye katladık. O şekilde en son zaten geriye kalan 50 tane dua işte dünya barışı için bir dua gibi çeşitli konularda dualar sarıldı ve evrene yollandı. Güzel bir anı gibi. Fotoğraf çekilmedi o arada. Hafızanıza kaydetmeniz gerekiyor bende. Bu şekilde bir törendi. Anladığım kadarıyla siz Nancy ile evlilik töreninde karşılıklı barış çubuğu tüttürdünüz ve gördüğümüz kadarıyla da barış devam ediyor galiba. Hala öyle, evet. Arada bir. Peki, şimdi laf açıldığı için soruyorum. Kızılderili kültürü, Amerikan kültürü içinde ne kadar etkili? Hala var mı? Var. Kendi kültürlerini sürdürmeye çalışan ve yaşlıların gençleri etmeye çalıştığı, mücadele eden, var olmaya çalışan bir dizi kültürdür bu. Bir tane kültür yok. Bir tane Kızılderili kültüründen bahsedilemez. Her ayrı kabilenin kendine özgü şeyi var. Kendi kültürü var. Kendi anneleri, kendi öyküleri, paylaşması gereken efsaneleri var. Bunların hepsi kayda geçmesi gereken şeyler. Kaybolması gereken şeyler. Geleceğe aktarılması gereken kültürler. Peki, yani çok uzaktan gördüğüm kadarıyla biraz böyle Kızılderili kültürü turistik bir şey haline geldi. Siyasette etkin mi Kızılderililer? Pek değiller, ancak şimdiki Environmental Protection Agency ve Interior Minister örneğin, İçişleri Bakanı şeydir, Kızılderili kökenlidir. Oradaki doğanın ve milli parkların ve devlete ait arazilerin bakımı, efendim, diğer sorumlulukları onda da şimdi. Bu şimdiye kadar olmayan bir adımdı. Bu şekilde takip edildi o Kızılderili nüfusu da diyelim. Peki Erden, sen aslında Çağrı da herhalde katılacaktır, bir rol modelisin. Yani ben Erden Eruç'a baktığım zaman var olan düzene karşı ciddi bir kişisel başkaldırı gibi görüyorum. Yani hiçbir şeyi force edilen, bu bastırılan yaşam biçimini reddedip işte kendi bakışıyla, kendi olanaklarıyla bir tür isyan aslında senin yaptığın. Arkandan gelen var mı? Ne yapsam? İzleyici olarak sormuyorum. Ben de elinize sıkmak istedim. Nasılsınız? Müsait mi? Röportaj değil. Efendim, bir tekrar eder misiniz? Arkamdan gelen diyordunuz. Evet, arkandan gelen var mı Erden? Ama izleyici olarak değil. Yani ben fanlarından söz etmiyorum. Senin çizdiğin yola giren, işte ne bileyim, aynı rotaları yapmaya çalışan insanlar var mı? Onları hissediyor musun, görüyor musun? Yabancılar var. Beni kovalayan, benim rekorumu kırmaya çalışan, birden gelen yabancılar var. Onlar şu anda benim peşimde. Türkiye'den henüz bir okyanus köşesi çıkmadı. Ben tekim hala. Peki ben Çağrı'ya döneyim o zaman. Çağrı, kitap yeni çıktı ama ilgi nasıl? Gayet ilgi var. Özellikle genç arkadaşlardan olumlu geri beslemeler alıyorum. Tabii bu kitap mevsimi olan bir kitap değil. Mevsimsiz, zamansız bir öyküyü anlatıyor. Dolayısıyla Türkçe var olduğu sürece bu kitapla ilgilenmek isteyen insanlar olacaktır. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Peki Çağrı, senin niyetin var mı böyle bir sınırları zorlayan bir şeye girmek, girişim? Yayın eşim dinlemiyorsa cevabım evet var. Aslında bu tip benim olduğu kitabın sonunda da ufak ufak bahsettim. Ben de İstanbul'dan Selanik'e bisikletle gittim. 19 Mayıs'ta vardım. 2017'de Fransa'dan Sevr Anlaşması'nın yapıldığı binadan İsviçre'nin Lozan kentinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu Lozan Biyoş Sarayı'na bisikletle vardım 6 günde. Dolayısıyla Erden abi kadar büyük ölçekte de olmasa kendi okyanusumda kürek çekmeye devam ediyorum. Bu eş meselesi önemli tabii ki. Doğru, ama sağ olsun eşim bu konularda destek çıkıyor. Bu kitap da ciddi bir çalışmaydı ve bu noktada bana çok destek sağladı. Kendisine müteşekkir ederim. Peki biraz kitabın yazılışı da bence enteresan. Yani benim anladığım kadarıyla bir senin 12 saatlik, 14 saatlik bir kaydın var galiba Erden'le buluşup yaptığın. Evet, Erden abinin 2018'de bir Amerika'da bir endüstri fuarına gitmiştim. Oradan biraz da envakiyle Seattle'a, Erden abi ben geliyorum, bunu konu yapmamız gerekir dedim. O da baktı ki benden kurtuluş yok, 4 gün evinde misafir etti. O sırada 14 saatlik ses kaydı almışız. Onun çözümlemelerinden sonra Ocak 2019'da bizim için orta yol olan Paris'te buluştuk. O Seattle'dan geldi, ben İstanbul'dan geldim. Orada da bir 12-13 saat çalıştık 4 gün boyunca. Sonra zaman içinde bu çözüm söyleşiler. Tabii ben yola çıktığımda konuya vakıf değildim. Yolda çeyizimi düzdüm, öyle söyleyeyim. Peki, bugünlere geldim. Peki, ben bu bir eleştiri değil ama bir tür ne diyelim, tam bilmiyorum kelimesini ama kitap bana ince geldi. Yani ben Erden Eruç'la daha önce de bir, bilmiyorum Erden hatırlıyor mu, biz yıllar önce Erden'le bir radyo programı daha yapmıştık. Hatta yani biz Erden'le aynı okuldanız, İzmir Koleji ya da işte şimdiki adıyla Bornova Anadolu Lisesi. Yani bilemiyorum, muhtemelen bir Erden'e sorayım. Ahmet Dökmeoğlu ile tanıştın mı Erden? Beden eğitimi hocası. Ahmet hocam benim ilk beden eğitimi öğretmenim, evet. Hazırlık ortaydı. Onun etkisi var mı? Ahmet Hoca çok enteresan bir hocaydı. Doğru. Ben disk atmaya, onun tavsiyesiyle, onun beni 6. sınıftan bir abime teslim etmesiyle başladım zaten. Peki Erden, sen yatılı da okumuşsun. Ben tabii şeyi çok önemsiyorum. Yani sadece okuduğun okulun eğitimsel anlamında kalitesi değil de bir de yarattığı bir duygu vardır ya. Mesela İzmir Koleji, özellikle yatılı okumuş olmak benim hayatımda önemli noktalardan bir tanesidir. Sen tamamen hani girip çıkmamışsın, bir başlamışsın, sonra bir Belçika şeyin var galiba. Orta bir, orta iki ben yatılıydım. Ondan sonra babam ve orada tanıştığım, beraber yatılı okuduğum sıra arkadaşlarım hala hayatımdadır. Ondan sonra 3 sene babam Belçika'ya, Brüksel'e tayin oldu, NATO genel merkezine, merkez komutanlığına. Orada devam ettim. Sonra lise sona geri döndüm. Lise sona geri döndüğümde matematik sınıfındaydım ve bize, siz ilk bize girersiniz dediler. Siz başarırsınız dediler. İnandık. Çok çalıştık. Biz de boş değildik. Ben üniversite sınavında 77. oldum. O senenin üniversite sınavları birincisi benim aynı sınıftan çıktı. Ersin Karabatak. Bizim aynı sınıftan hiç yoksa 5-6 tane arkadaşımla birlikte ilk bize girdik. Bu önemli bir katıdır. Bu bir inançtır. Bu bir niyettir. Ve biz buna telkin edildik. Ve buna inandık. O şekilde yola koyulduk. Demek istediğim şey şunu da söyleyebilirim. Ben 2007 yılında evladime başladığımda bitirebileceğimden emin değildim. Ama bitirdiğimde tarih geyiklere imza atmış. 3 ayrı okyanus küreklemiş ilk kişi. Ve 17 ayrı Güneş Dünya rekoruna, 15'ti o zaman bitirdiğimde, imza atmış bir kişi olarak ben devralim yolculuğunu tamamladım. O kişiye dönüştüm. Şimdiki son Pasifik geçişinde 2 rekor daha kırdım. Oldu 17. Yani bana sorarlar sen kim olmak istiyorsun diye, yani örnek aldığın idolün var mı, işte takip ettiğin kişiler. Benim şu sıralar artık 60 yaşına geldim. Kendime örnek olduğum, taklit etmek istediğim, o gibi olacağım dediğim kimse yok. Benim şu anda olmak istediğim kişi, yapması gerekenlerin farkında olan ve 3 sene sonra, 4 sene sonraki Erden Eruç'tur. Oraya varmaya çalışıyorum ben. Hedeflerim var. O kişi olmaya çalışıyorum. Oraya vardığımda farklı bir kişi olacağımdan eminim. Bu da aynı normal Anadolu Lisesi'nde olduğu gibi yaparsın, yaparım diyebilen kişilerin kendine koyacağı bir yaşam tarzıdır. O yüzden sanki Bornova Anadolu Lisesi'nden edindiğim bir hayata bakış açısıdır bu. İnanmak lazım, niyet etmek lazım ve başlamak lazım. Yol peki, boyunca da büyümek, gelişmek lazım. Peki Erden, biraz yelken konuşalım. Şimdi sen yat kaptanlığı ve eğitmenliği de yaptığını söylüyorsun. Birinci sorum, sen iyi bir öğretmen misin yoksa çok mu sertsin? Bana mesela seni dinlerken senin sert bir yelken eğitmeni olduğunu düşünüyorum. Hiç taviz vermeden, kurallardan, disiplinlerden çok laylom yapmayacak biri gibi duruyorsun. Doğru mudur? yani öğrencilerimi ciddiyete davet eden bir tarzım vardır. Ama şefkatli bir eğitmenimdir. Onların üşüdüğünde, yorulduğunda ya da herhangi bir şekilde zorlandığında onu telafi etmeye çalışan, ekibin gücünü öne çıkartmaya çalışan, kişilerin üzerine abamayan, zorlamayan ama onları da birlikte, ekiple birlikte yürümeye davet eden bir tarzım vardır. Ben dağcılıkta da eğitmendim. Yani birlikte eğitmenlik yaptığım doğa sporlarında çok alan oldu. Dolayısıyla bazen disiplinli olmak lazım, teşvik etmek lazım. Başka türlü insanlar rahattan kolay kopamıyorlar. Peki Erdem, bir soru daha sana. Bu benim için önemli. Van de Globe'u yapmayı ister misin? Biliyorsun Van de Globe'u herhalde. Evet, Tolga Pamir, tanıştığımızı da biliyorum. Tolga çok onun peşinde. Hatta şu anda dün saat 13.27 itibariyle Hopa'dan start aldılar Türkiye turu rekoru için. Ama bugün aslında programda Tolga da olacaktı ama maalesef denizde olduğu için telefon bağlantısı kuramadık. Van de Globe ve benzeri etkinlikler için ne düşünüyorsun? Ve Van de Globe'u yapmak ister misin gerçekten? Elbette. Kesinlikle. Benim hedeflerimden biridir o. Şu anda bunu gerçekleştirecek bütçem ya da kendi param yok. Bunun için hiç yoksa 5-6 tane ön yarışa girmek, belli bir miktar mesafe kat etmek tek başına ve bunun ön şartlarını yerine getirmek lazım. Ondan sonra starta geliyor insanlar. Bu hiç yoksa 4-5 senelik bir kampanyadır. O nedenle benim eğer Van de Globe yapacaksam bir an evvel o yola koyulmam lazım. Yani şu anda bunu gerçekleştirecek elinde yat ve imkan yok. Ama o zaman içinde olabilir. Valla 2024'de yetişemezsin ama 2028'i hedefleyebilirsin. Bu 10 yıllık doğrudur. Periyodun içinde kalıyor 28. Doğru. Oradaki insanları nasıl değerlendiriyorsun? Yani senin yaptıklarınla onların yaptığı arasında, çünkü seninki, gerçi mesela bir sürü insan sen kürekle okyanus geçtin diye kısaca söylüyorsun ama ben onun arkasında çok önemli bir mühendislik görüyorum. Yani kürekten çok bir meteoroloji uzmanlığı gerekiyor. Akıntılar, teknenin sürüklenmesi, nereye doğru sürüklenmesi, belki küçük kürek dokunuşlarıyla bir cepheden öbürüne doğru yola çıkmak gibi. Yani mesele sadece kürek, yani boğazda kürek çekmekte gibi değil. Orada ciddi bir mühendislik var, bir hesap var. Hatta bilemiyorum şimdiki teknolojiyle, şunu da sorayım yeri gelmişken. Sen bu konularda kıyıdan destek alıyor musun? Yani Erden şuraya doğru git, buraya doğru git, burada kal, bekle, denizde mi rahat atma gibi. Alıyorum. Ben anlık kararları ben alırım elbette. Bana gelen bilgileri değerlendirerek devam ederim. Bana bilgi gelmezse kendi edindiğim bilgileri kullanırım. Ek bilgi geldiği zaman o tavsiyeleri de göz önüne alırım. Bunların hepsi önemli. Yapıyorum. Meteoroloji, hava bir durumu ile ilgili tahminler, akıntılar, soğukanlar vesaire, bunların hepsi bana gelir. Benim de denizden erişebileceğim kaynaklar vardır bu konuda. Ben mühendis olduğum için problem çözmeye yatkın birisiyimdir. Zorluklarla karşılaştığımda anında problem çözmeye odaklanırım. Yani korkar mısın derler bana. Korkuya mal yok. Paniğe hiç gerek yok. Bir zor durum ortaya çıktığında, kayık devrildi vesaire gibi durumlar olduğunda anında problem çözmeye odaklanmak lazım. Ve o çözümü kolaylaştıracak adımlar atmak lazım. Önceden birçok senaryoyu göz önüne aldığımdan, planladığımdan diyelim, benim bir eylem planım vardır ve duruma göre ben onu da doğaçlama yapıp onu değiştirebilirim. Ön hazırlık yapmış olmak, bu beyin jimnastiğini önceden gerçekleştirmiş olmak benim bir an evvel o problemi çözmeye başlamama da getirir, zaman kazanırım. Bunların hepsi önemli. Sporcu olduğum kadar risk analizini bilen, sorun çözmeye yatkın, problem çözmeye yatkın bir kişilik ve bir beyin yapısı olması elzem. Bunlar olmadan o cesaret, cahil cesaret olur. sorun çıkarır. Ondan sonra gelin beni kurtarın diyen aciz bir denizci olurum ben. Halbuki benim yapmaya çalıştığım şey başkalarına emri vaati çıkarmadan bu geçişleri tamamlayan sorumlu bir denizci olarak yolculuğumu sürdürme. Erden, senin notalarında sabır çok önemli. Yelken yarışçılığı için ne düşünüyorsun? Yelken yarışlarına katıldın mı hiç? Mutlaka katılmışsındır. Elbette. Ne düşünüyorsun? Yani ben birkaç kez bu radyo programında anlattım. Bir Formula 1 pilotunu yelken yarışına götürmüşler. Sonra yarıştan sonra sormuşlar nasıl buldun diye. Vallahi çok eğlenceliydi ama bu kadar yavaş giderken niye bu kadar bağırıyorlar diye anlamadım demiş. Sen yarışçı mısın? Yani bu, yelken yarışı anlamında. Yani tek başına değil de. Ya, Formula 1 yarışçısı kendi başınadır. Kendi düşündüğünü duyan birisi. Peki. Çağrı'ya sorayım o zaman. Çağrı senin yarışı. Tek başına olan kişi kendi düşündüğünü duyar. Kendi düşündüğünü uygular. Bağırıp çağırmasına gerek yoktur. Ama bir ekip içinde, suyun gürültüsü, rüzgarın gürültüsü içinde, her şeyin anında yapılması gereken bir ortamda komutların verilmesi, komutların duyulması lazım. O sağ arkadan, dümenden verilen komutu en başta yelkeni açıp kapatan kişilere, ayarlayan kişilere onların ulaşması lazım. Çoğu karar zaten kişiler tarafından söylenmeden verilir ama bir kişinin sesinin duyulması gerekir. Herkesin onu dinlemesi gerekir ki her şey anında olsun. Manevralar en hızlı şekilde yapılsın. Tekne, peki Erdem, bir şey soracağım. Hazır yarışlardan konuşuyoruz. Teknoloji çok öne çıktı. Artık yani neredeyse bilgisayar programları hangi noktada tromola atacağını, hangi noktada işte rota değiştireceğini söylüyorlar. Biraz önce konuştuk, sen işte son okyanus geçişini yaparken karayla iletişim halindeydin. Şunu soracağım, ilk okyanus geçişinle son okyanus geçişin arasında teknoloji ne kattı, neyi kolaylaştırdı ya da ilki daha mı zordu? Erden? Evet, buradayım. İlk geçişimle son geçişim arasındaki teknoloji farkını sordunuz galiba. Evet. Evet, benim ilk geçişimde biraz el yordamıyla ilerliyordum. Bana uzaktan işte bugün şu yönden şu kadar esilecek diye anında hava tahmini geliyordu. Şimdi daha tutarlı tahminleri ben kendim de indirebiliyorum. Etrafta olan hava şartlarını, alçak basınç sistemlerini falan görmek ve onların işte bir hafta sonra ne yapacağını tahmin etmek mümkün. Akıntıları aynı şekilde görmek mümkün. Biraz daha fazla bilgi geliyor. Daha doğru kararlar alabiliyoruz. Bu mücadeleyi daha başarılı kılabiliyor. Yani başarma şansımı artırıyor. Bu önemli. Bunun faydası var. Zararı yok. Peki gemilerden bu anlamda bilgi alışverişi yapıyor musun? Yani yakınındaki gemilerle ilişkin oluyor mu okyanus geçişlerinde? Hayır, gemilerle. Yani gelip ne yaptığını soran falan gemiler olmuştur elbet. Yakından geçiyorsa bazen gördüğünde sen ne yapıyorsun burada diyenler olmuştur. Peki. Hatta benim kayımı can tırkası sanan ve o şekilde yaklaşan gemiler bile olmuştur. Peki Erden, en son madem gemilere geldik, programın da sonuna geldik. İstersen Gaziantep hikayesiyle bitirelim sohbeti. Sanıyorum internette bir problem var. Erden geç alıyor sesimi galiba. Bir kez daha tekrar eder misiniz? En son Gaziantep'in hikayesiyle bitirelim istersen sohbeti. Elbette. Gaziantep Fırkateyni ile buluşmam benim Avustralya'dan Afrika'ya doğru trek çekerken gerçekleşti. Avustralya'dan açıldığımda Somali konsanlarından dolayı tedirgindim. Orada bir Türk fırtınının olduğunu biliyordum. Türkiye Cumhuriyeti gemisi TCG Gaziantep o sırada o denizlerdeydi. Ve uluslararası bir filo bu korsanlara karşı önlem olarak o denizlerdeydi. 4 ayda bir bu filonun komutası el değiştirirdi bir ülkeden diğerine. Ve benim şansıma ben Afrika'ya yaklaşırken TCG Gaziantep'e geçmişti. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Gaziantep Fırkateyni'ne emir gitti. Onlara yetki verildi. Görev sahalarının 2 derece güneyine gelip, 10 kuzeyin güneyine gelip beni denizde buldular. 30 Ekim 2010 yıl tarihinde buluştuk. Açık denizde ilk defa bir Türk sporcusu ile Türkiye Cumhuriyeti gemisi buluştu. Tarih yazdık. Bu çok önemli bir tecrübeydi ve gurur vericiydi. Benimle 4 saat kadar kalıp gün batımında batıya, Tanzanya'ya doğru devam ettiler. Görevleri gereği o tarafa doğru seyrettiler. Ondan sonra bana bir silah verildi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan. Onu babamla birlikte Kilimanjaro'nun zirvesine çıkarttık. Zirveden Deniz Kuvvetleri Komutanımızı aradık ve birlikte kutladık her şeyi. Peki. Erden çok teşekkür ettim. Bugün yoğun bir günün sanıyorum. Yine bir imza günüm var Penguen'de. Doğru. Seni artık azat edeyim ben. Çağrı çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.